Показка сьомая. Каханне кота Буркуна. Конь Гарцук закахаўся на старасці год. А чаму б і кату Буркуну не закахацца? Пра гэта асобная показка. Паны Кубліцкі ды Заблоцкі па прастаце сваёй думалі, што кот з гарышча нікуды не падзенецца. Не ведалі гаротныя, што каты могуць скочыць з вышыні 10 метраў і болей, і нічога ім. То кот Бурку, напынуўшыся на гарышчы, аніякай небяспекі над сабою не адчувае, а пачынае аглядацца. Вісяць вэнджаныя кумпякі. Ён грызяну ад іх. Стаіць біклага са старым рэйнскім віном, ён сірбануў з яе проста з гарляка. Аглядаецца далей. На цвічку вісіць музычны народны інструмент, які называецца мандаліна. Кот прыглядаецца да інструмента, кратае струну кіпцем і ўсведамляе, што гэта ягонае. Што распавядаць далей? Ведаеце, як прыходзіць каханне? А ніхто не ведае. Конь Гарцук не верыў, што да яго прыйдзе каханне. А яно надышло, і ў баранні рог яго скруціла. Кот Буркун толькі зірнуў у вузенькае акенца з гарышча, пабачыў маленькую рыжанькую котку ўнізе на бервяне, і дрыгнула катова сэрца. Кот закахаўся. Што ж, бывае. Кот бярэ ў лапы мандаліну і пачынае спяваць раманс. Самы, што ні на ёсць, пранікнёны раманс у свеце. Вядома, калі ацэньваць рамансы з кацінага пункту гледжання. Ён спяваў прыблізна так. Котку я пакахаў! Або, мажліва, так. Котку я люблю! Пасля чаго ён у роспачы ад невыноснай жарсці грукаецца проста на зямлю з вакна разам з музычным народным інструментам мандалінаю. З ім нічога, натуральна, кепскага не адбываецца. Каты яшчэ з большай вышыні гупаюцца. Але пры падзенні мандаліна робіць гэтакі музычны гук. Дзінь! Прачынаюцца паны Кубліцкі ды Заблоцкі. «Што гэта там дрынкае?» – сонным голасам будзе пытацца пан Кубліцкі. Пан Заблоцкі зіркае ў вакно, заўважае ката Буркуна з мандалінай, рыжанькую котку, пазяхае і адказвае. «А, гэта наш дурнаваты кацяра закахаўся!» Зараз пачне каціныя рамансы спяваць пад мандаліну. «Эх, маладосць, маладосць!» З зайздрасцю кажа пан Кубліцкі. «Дзе ж мая маладосць, а, пане Заблоцкі?» Пан Заблоцкі адказвае яму густым басавітым храпам. Уздыхнуўшы, пан Кубліцкі адкідваецца на падушкі і пачынае храпці цененькім тенарам. Такім чынам, яны не бачаць заканчэння любоўнае драмы свайго ўзгадаванца. Аднекуль. З-за бярвення выпаўзае яшчэ адзін кот. Аблезлы, смаркаты, кульгавы, крывы на адно вока, а другое вока гарыць жоўтым, бандыцкім полымем. Адным словам, адразу бачны кот-бандыт. Сумнітельнага паходжання, кепскага норову, без аніякага выхавання. Але рыжанькая котка адразу вока кладзе на гэтага бандыта і туліцца да яго. Разам яны выконваюць кароткую любоўную серанаду і знікаюць у прыцемках. О, гэтыя жанчыны! А панскі кот Бурку застаецца разам са сваёй мандалінай і са сваім горам. О, як ён спявае пад мандаліну, ажно сэрца разрываецца ад тых спеваў. Паны слёзы гаручыя праліваюць, слухаючы той спеў. Эх, пане Заблоцкі, пранікнёна будзе казаць пан Кубліцкі. Вось гэта дык каханне. Мы такога нават па маладосці сваёй не ведалі. Вось гэта кот, адгукаецца пан Заблоцкі. Кот ды кот. А мы яго так мала шанавалі. А ў яго такое шырокае кацінае сэрца. Што толькі ў тым сэрцы не памясцілася. Нават гэтая рыжая кошка жалудзівая. Тьфу! Нельга верыць жанчынам. А кота трэба трымаць да сколу, пакуль не здохне. Гэй, буркуня, кідай мандаліну, годзе скавытаць. Усе жанчыны ў свеце не вартыя аднаго твайго кіпця. Хадзі да нас. Маеш пажыццёвы пенсіён, пакуль лапы не выцягнеш. Гэтак кот-буркун робіцца паўнавартасным шляхецкім сямейнікам. Яго глядзяць нават лепш, чым вядомага вам гарцука. Купляюць для яго ў смургонях адмысловыя каціныя кансервы, віскас, шатлянскі віскі, мышэй марынаваных, мышэй салёных, мышэй сушаных, мышэй вэнджаных, мышэй пражаных, мышэй фаршыраваных. Трэба яго як след падкарміць, з пяшчотай кажа пан Кубліцкі. Зусім усох ад кахання. Ну, няпэўна адказвае пан Заблоцкі і лічыць, колькі талераў засталося на пражытак. А кот Буркун перабірае струны на мандаліне і заводзіць любоўны раманс. Закахаўся я. Да. Да. Nah.